اوخکامی یو ساتر ما یارا را ویخلا اولاس وسپینا سا را را ویخلا اولاس اوخکامی یو ساتر ما یارا را ویخلا اولاس وسپینا سا زما د مینې آسان وسلې دنیا تختارم زما د مینې آسان وسلې دنیا تختارم سوال سنگر په هارا لا وسپینا سارا را اخلا اولاس شوالا سنگر پریحارا لارا را اخلا اولاس وسپینا سارا را اخلا اولاس اوخ کامیو ساتر مالیا وسپینا سارا را اخلا اولاس غامو لولم دزڑ پکور کی زرلان انگونو سارا غامو لولم دزڑ پکور کی زرلان انگونو سارا قربانی گل کاند بشمارا را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس قربانی گل کاند بشمارا را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس اوخ کامی یو ساتر مالیا را را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس رات خوار سپینا لمن کی زار آزاد ایک لکنم رات خوار سپینا لمن کی زار آزاد ایک لکنم جیپو آرام شمل اغیار را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس جیپو آرام شمل اغیار را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس اوخ کامیو ساتر مالیا را را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس واسم والنگا زندگی ما دا حیا بردودر واسم والنگا زندگی ما دا حیا بردودر چپنی والا رو حسک چینا را را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس چپنی والا رو حسک چینا را را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس اوخ کامیو ساتر مالیا را را ویخلا اولاس وسپینا سارا را ویخلا اولاس مانان شاکی پترانم کی زارات دوائم مانم شاکی پاتر لنکی زارات دوائم غالا رازا لفق سبحان راویخ کلا اولاس وسبینا سارا رایخ کلا اولاس غالا رازا لکردگارا رایخ کلا اولاس وسبینا سارا رایخ کلا اولاس اوخ کمیو ساتر مالیا را را ویخلا اولاس وسبینا سارا را ویخلا اولاس اوخ کمیو ساتر مالیا را را ویخلا اولاس وسبینا سارا را ویخلا وسبینا سارا رایخ کلا اولاس وسبینا سارا